Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór. Jest 18. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Marszałek Sejmu zapowiedział, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Policja przypomina, że obowiązkiem kierowcy jest oczyszczenie samochodu ze śniegu i lodu. Pisarz Michał Książek zwraca nagrodę prezydenta Białegostoku z powodu wycinki drzew w mieście. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo ma być głównym tematem nadchodzącej kampanii przed wyborami prezydenckimi. Dziś marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Politycy spodziewają się brutalnej kampanii wyborczej, w której poruszane będą tematy związane zarówno z wewnętrzną sytuacją Polski oraz z rosnącymi na świecie napięciem związanym z kwestiami militarnymi oraz gospodarczymi. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że wśród głównych tematów kampanii będą dominować kwestie bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki. Na pewno bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo zewnętrzne Polski, bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Na pewno sprawa energii elektrycznej, bo to jest główna jednak rzecz, która wpływa na cenę. Wszelkie ceny dla mieszkańców, dla obywateli, dla przedsiębiorców. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreśla, że kampanię wyborczą zdominuje temat rosnących cen i bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków. Kluczowe są kwestie bezpieczeństwa finansowego Polaków, bo dzisiaj kieszenie Polaków pustoszeją przez rok rządów Donalda Tuska. Kluczowym zagadnieniem właśnie będą kwestie, czy po prostu Polacy będą biednieć, jak to się dzieje niestety od roku, czy wrócimy na ścieżkę rozwoju i wzrostu. Formalnie marszałek Sejmu ma zarządzić przeprowadzenie wyborów 15 stycznia. Wtedy też oficjalnie zacznie się kampania. Obowiązkiem kierowcy jest przed rozpoczęciem jazdy oczyszczenie samochodu ze śniegu i lodu, przypomina policja. W ostatnich dniach doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych spowodowanych spadającymi bryłami lodu z naczep samochodów ciężarowych. Zadbanie o stan pojazdów zimą jest niebywale ważne, szczególnie jeśli chodzi o duże samochody ciężarowe, na dachach których często gromadzi się śnieg, a co gorsze lód, mówi instruktor jazdy Piotr Rudzki. Wyobraźmy sobie, co się dzieje na samochodach ciężarowych. Jak chłopaki nie odśnieżą tego, to później zamarznie i spadają bryły lodu wręcz. To teraz wyobraźmy sobie, taka bryła lodu spadnie nam na szybę, więc no absolutnie w tej aurze trzeba jednak wyjść wcześniej, przygotować sobie to auto. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Głównej Policji przypomina, że kary za nieprzygotowanie pojazdu do podróży mogą być bardzo dotkliwe. To jest obowiązek kierowcy. Sam mandat może być nałożony przez policjanta w wysokości nawet do 3000 zł. Także kierujący samochodami osobowymi są zobowiązani do oczyszczenia samochodu ze śniegu, odlodzenia świateł i szyb, tak by zalegający na szybach lód nie ograniczał widoczności kierowcy. Witold Banach, Polskie Radio. Laureat Literackiej Nagrody Prezydenta Białegostoku z 2016 roku Michał Książek chce zwrócić pamiątkową statuetkę i tytuł. To jego reakcja na wycinkę 30 prawie stuletnich tuj w białostockim parku Planty w centrum miasta. Pisarz, który zawodowo jest arborystą, był jednym z orędowników pozostawienia drzew. Zapowiedział już kilka lat temu, że jeżeli dojdzie do wycinki, zwróci nagrodę. Teraz potwierdza zamiar. Figurkę spakuję i tytuł spakuję i uprzejmie wyślę, tak jak zapowiadałem, do urzędu miasta Białystok. Można było te drzewa zostawić. My dzisiaj mamy współczesną wiedzę dendrologiczną, arborystyczną, jak to robić. To nie są duże koszty. Aleje prawie stuletnich tuj wycięto w Białymstoku w ramach rewaloryzacji zabytkowego parku Planty. Rzeczniczka prezydenta miasta mówi, że tuje były w złym stanie, a miasto miało pozwolenia na wycinkę. Muzeum Narodowe w Warszawie zyskało nowoczesną przestrzeń magazynową i nową przestrzeń wystawienniczą. W nowo zakupionym obiekcie przy ulicy Puławskiej będą przechowywane i udostępniane zwiedzającym zbiory wzornictwa i mebli. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska podkreśliła, że nowe magazyny przede wszystkim dadzą przestrzeń najlepszej kolekcji wzornictwa przemysłowego. To będzie specjalna przestrzeń przeznaczona nie tylko na magazynowanie, ale także w zamyśle ma zostać ona udostępniona publiczności. Ma być tak zwanym otwartym magazynem studyjnym. Żeby się chwalić tym, co mamy naprawdę najlepszego, bo Muzeum Narodowe w Warszawie ma znakomite, przebogate zbiory w rozmaitych zakresach, a w niewielkim stopniu może możemy je udostępniać. Dodała Agnieszka Leżys, pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Obecnie kolekcja wzornictwa muzeum liczy ponad 25 tysięcy obiektów, a zabytkowych mebli ponad 2300. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Klimat. Jeszcze przez 2 godziny zalecane jest oszczędzanie energii. Lepiej zaplanować energochłonne czynności domowe na inne godziny. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 22%. Jakość powietrza w Zgierzu jest zła, a w Przemyślu, Żyrardowie, Krotoszynie, Włocławku i Augustowie umiarkowana. W pozostałej części kraju powietrze jest dobre albo bardzo dobre. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz i sport w Trójce. Zaczął się właśnie jeden z najbardziej prestiżowych slalomów w kalendarzu alpejskiego Pucharu Świata w miejscowości Madonna di Campiglio. Doroczne, uznawane za klasyczne zawody slalomowe odbywają się na trasie Canaloni Miramonti, znane też pod nazwą Tre-Tre. Ostatnimi czasy zazwyczaj rywalizacja odbywa się wieczorową porą przy sztucznym oświetleniu. Liderem klasyfikacji slalomowej jest Henrik Kristoffersen z Norwegii, ale ma na razie dopiero 7. czas, prowadzi Norweg Atle Ligmadra-Magrath, drugi jest Loic Meyard ze Szwajcarii, a trzeci Samuel Kolega z Chorwacji. Co ciekawe, trasę ustawiał trener Kristoffersena, a najlepszy slalomista dzisiaj otrzyma w nagrodę specjalny żółty sweter. Sprawdźmy, co słychać na trasie Dakaru, który wbrew nazwie, ale zgodnie z kilkuletnią już tradycją, odbywa się w Arabii Saudyjskiej. Za uczestnikami tego najtrudniejszego rajdu świata 4 etapy, dziś na 15 miejscu dojechał Konrad Dąbrowski, syn wybitnego polskiego motocyklisty Marka, który, jak pamiętamy, przez lata wraz z Jackiem Czachorem stanowili dakarowy top. Konrad oczywiście też jeździ motocyklem, a najszybszy okazał się Austriak Tobiasz Ebster. W generalce prowadzi natomiast drugi dziś Hiszpan Edgar Canet. Żyjemy tenisowymi wydarzeniami w Melbourne, gdzie w weekend rozpocznie się pierwszy wielki szlem roku. W Australian Open chcą zagrać Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak, którzy przeciskają się przez kwalifikacyjne sito. Chwalińska wygrała z Belgijką Benoit i czeka ją jeszcze jeden pojedynek decydujący o awansie do drabinki głównej, a zmierzy się w nim z Czeszką Brendą Fruchwirtową. Kamil Majchrzak po 3 setach wyeliminował Amerykanina Swajdę. Po przegranym tiebreaku, gdzie kilka piłek się nie ułożyło po mojej myśli, wyciągnąłem bardzo dobre wnioski, zacząłem grać już zdecydowanie bardziej pewnie i samemu dyktować jeszcze bardziej warunki i tak naprawdę zmusić jego do popełnienia w końcu kilku błędów. Cieszę się, że ponownie wygrałem spotkanie i że jutro mogę zagrać mecz o awans. A Kamil Majchrzak, odbudowujący swój ranking, o bilet do tenisowego raju zagra z Brytyjczykiem Billim Harrisem. Ostrzegam Państwa przed marznącymi opadami i lodem na drogach w nocy. Przy gruncie będzie nawet minus 5 stopni, więc to, co spadło w dzień, zamarznie nocą, będzie ślisko. Jutro ciepły dzień, temperatury nie bardzo zimowe, bo nawet 10 stopni na południu Polski. Dużo chmur, ale jest szansa, że porywisty chwilami wiatr nieco je rozwieje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Daniel Leśniewski, Olga Szućko, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Będziemy z Państwem i jeszcze przez godzinę. Nasz telefon 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Proszę dzwonić. Zapraszamy do Trójki. He went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. Jest 12 minut po godzinie 18. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 22 i 7 trójek to jest numer do nas. Mam takie małe przemyślenie odnośnie tych porządków, że porządek powinien brać przykład z bałaganu i robić się sam. Wyobraź sobie sprzątanie biurka pani sekretarki z PRL-u, a dzisiejszej sekretarki. Tamto biurko miało prawie 2 metry, 1,5 i maszyny, wszystko do kupy tam było. No a dzisiaj to jest pikuś, laptopcik i tam myszka gdzieś się zawieruszy. No i lekko sprząta się. No to tamto było gorzej. No dobra, dobra, ja to bym chciała, panie słuchaczu, żeby na przykład pan prezes takiej pani sekretarki, która ma biurko do posprzątania, zajmował się sam porządkiem na swoim biurku i myślę, że to byłoby załatwioną sprawą kwestii czystości biurka. Dzisiaj, proszę państwa, dzień sprzątania biurka, dlatego rozmawiamy od 16 o tym, czy państwo wolą chaos, czy ascezę na biurku. I jak bałagan na biurku pomaga w pracy i czy w ogóle? No, dużo pytań padło dzisiaj od państwa w tej sprawie. W związku z tym ze mną w studiu psychoterapeutka Monika Gabriela Sujka. Dzień dobry, witam państwa, witam. Monika, powiedz, czy bałagan na biurku pomaga w pracy, czy nie pomaga w pracy? Wyjaśnijmy to. Zobacz, to będzie standardowe jak u psychologa. To zależy. Oczywiście. Czyli jednemu pomaga, innemu niekoniecznie. Dlatego, że różnimy się i jeden potrzebuje do tego, żeby się skupić, mieć wokół siebie poukładane, a inna osoba potrzebuje mieć lekki chaos i ona dokładnie będzie wiedziała, pod którą kartką, jaka jest kartka i co na niej się znajduje. Dzwoniła do nas pani słuchaczka, która ma dziecko w spektrum i zaznaczała, że dla jej dziecka i dla podobnych jemu osób porządek jest gwarantem poczucia bezpieczeństwa. Mhm. I rozumiem, że takie osoby potrzebują mieć pięknie na biurku. Tak, one potrzebują mieć pięknie, potrzebują mieć poukładane, wręcz kolorami, długościami różnych przedmiotów, więc to im rzeczywiście daje poczucie bezpieczeństwa, ale nie tylko. Są też osoby, które generalnie kochają porządek, tego porządku są nauczone od dzieciństwa i one rzeczywiście będą lepiej się odnajdywały w sytuacjach, w których to biurko będzie posprzątane. Ale to też będzie na przykład może być oznaka chociażby stanów lękowych, stanów depresyjnych. Może być to oznaka zaburzeń kompulsywnych i tak naprawdę różnego rodzaju nerwice też będą się w ten sposób objawiały. Bo perfekcja prowadzi do depresji. Niestety tak, więc to może być jeden z takich sygnałów, które gdzieś się pojawiają, bo musimy pamiętać, że to biurko mogło wcześniej zupełnie inaczej wyglądać i w pewnym momencie skupiamy się bardziej nie na tym, co mamy do wykonania, a na tym, jak to biurko wygląda. Jakakolwiek zmiana na nim zaczyna wywoływać u nas frustrację, złość bądź lęk. Czyli sprzątamy biurko, żeby dać sobie poczucie, że panujemy nad innymi obszarami w życiu. I tak, i nie. Właśnie jedna osoba właśnie, tak jak mówisz, potrzebuje tego, żeby mieć takie poczucie, że dobrze, to już mam zrobione, to jest przede mną, wiem, co w jaki sposób mam teraz robić. Natomiast inna osoba zupełnie odwrotnie. Takie osoby bardzo często są postrzegane jako chaotyczne, ale one mogą być też bardzo kreatywne, one mogą być bardziej otwarte, one mogą być... zwracające uwagę na coś zupełnie innego niż ten porządek. To nie oznacza, że one sobie nie poradzą. To nie oznacza, że one nie wiedzą, co mają zrobić, co jest przed nimi bądź co jest za nimi. Ale one do tego potrzebują trochę innego systemu. No o tę kreatywność właśnie też cię chciałam zapytać, bo ta mnogość kolorów, kształtów na biurku to jest wzmocnienie aktywności prawej półkuli mózgu, która no, mówi się o tym, że żeby dobrze działała, to wręcz zaleca się trzymanie kolorowych kredek, na przykład w lewej ręce, no bo półkule i nasze kończyny się krosują, czyli krzyżują. No więc pytanie jest takie, czy jeśli mamy dużo na biurku i te kolory nas stymulują, to czy jesteśmy mądrzejsi? Niekoniecznie, bo też musimy zwrócić uwagę na to, czy te kolory nam pomagają, czy niekoniecznie. Bo jeżeli nas rozpraszają, że jeżeli wywołują w nas uczucie takiego napięcia, czyli czuję się niekomfortowo, jest za dużo kolorów, to nawet jak spoglądamy na różnego rodzaju programy telewizyjne i na przykład jest zbyt dużo kolorów i ja nie jestem w stanie się skupić, to jest to pewien dla nas sygnał. Więc nie staramy się wtedy iść tą stronę, żeby mieć pstrokato, ponieważ nam to będzie utrudniało skupienie, a nie pomagało. Okej, czyli wielość bodźców może grozić przebodźcowaniem mózgu, tak, który i tak ma dużo do ogarnięcia. Dokładnie tak, a my generalnie jesteśmy przebodźcowani. Przebodźcowani jesteśmy przeróżnymi rzeczami, więc dodawanie sobie rzeczy bardzo kolorowych blisko siebie niekoniecznie będzie każdemu pomagało. Monika, jak sprawdzić, którym typem jesteśmy? To znaczy, jeśli tego nie wiemy, to jak to zrobić naukowo, żeby się dowiedzieć, czy my jesteśmy raczej typem, który potrzebuje mieć porządek i wszystko od linijki, czy wręcz przeciwnie, jeśli nie chcemy ryzykować chaosu na biurku? Wiesz co, to jest bardzo proste do sprawdzenia, dlatego że wystarczy poukładać właśnie w konkretny sposób i zobaczyć, czy ja się w tym dobrze czuję, bo może być tak, że jeżeli sobie wszystko poukładam, naprawdę będę miała pięknie na tym biurku i będę się czuła sztywno, dosłownie, będę napięta, będę zdenerwowana i będę miała takie poczucie, że nie skupiam się na tym, co mam do wykonania, tylko w jaki sposób to wszystko odkładam, jak to leży i czy panuję nad porządkiem, no to niekoniecznie mi to służy. W drugą stronę, jak mam zbyt duży bałagan i nie wiem, gdzie co mogę znaleźć i to mnie rozprasza, to, przepraszam, wystarczy w takich sytuacjach potestować jedną i drugą stronę, bo może się okazać, że jesteśmy po środku, czyli na przykład bardzo kochamy porządek, tylko niekoniecznie udaje nam się go utrzymać i co jakiś czas rzeczywiście potrzebujemy takiego wprowadzenia do tego, żeby to poukładać, posegregować, ale okej, mamy tą świadomość, że za chwilę ten bałagan nam się pojawi, bo jesteśmy kreatywni, bo potrzebujemy różne rzeczy w biegu robić i nie stresujemy się z tego tytułu, tylko staramy się to dopasować do siebie. Najczęściej jesteśmy tym typem pośrodku. Czyli generalnie lubimy porządek, ale kiedy szalejemy, kiedy kreatywnie pracujemy, to jedną nóżką w bałaganie dobrze jest być. Troszeczkę tak. No dobrze. Proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo dostali odpowiedzi na te wszystkie wątpliwości, czy sprzątać biurko, czy nie. I że zarówno ci z Państwa, którzy sprzątają i ci z Państwa, którzy wręcz przeciwnie, czują się usatysfakcjonowani. Bo proszę bardzo, Monika Gabriela Sujka, psychoterapeutka, opowiadała nam o tym, że można być jedną nóżką w jednym zbiorze i drugą nóżką w drugim zbiorze. I to jest w porządku. Tak. Dziękuję bardzo. Thank you. Dua Lipa, którą Państwo przed chwileczką usłyszeli, przeprowadziła wywiad z Olgą Tokarczuk. Dua Lipa od 2 lat prowadzi na YouTubie taki kanał kulturalno-lifestyle'owy i niedawno zaczęła w jego ramach również cyklicznie polecać swoim fanom książki miesiąca. W styczniu polecała Prowadź swój pług przez kości umarłych właśnie naszej noblistki. A czy a propos trochę, pamiętają Państwo, jaki znany aktor niedawno fotografował się z książką Olgi Tokarczuk na leżaku? O szczegółach Józef Niewiarowski. Profil Dui Lipy na YouTube śledzi niemal 24 miliony osób. Gwiazda pop i laureatka 3 nagród Grammy prowadzi również kulturalny newsletter Serwis 95. Właśnie tam ukazał się wczoraj wywiad z polską noblistką Olgą Tokarczuk. And you're my first Nobel laureate that I've spoken to on the book club, so I want to say I'm incredibly honored. Jesteś pierwszą noblistką, z którą rozmawiam na tym kanale, zauważa Dua Lipa. Dua Lipa oczywiście apelowała do fanów, żeby sięgnęli po książkę i my bardzo, ale to bardzo potrzebujemy takich działań, by promować czytelnictwo także wśród tych, którzy nie sięgają po książki. Nauczycielka języka polskiego, znana jako Babę od polskiego, Aneta Korycińska. Znamy dobrze statystyki czytelnictwa w Polsce. Bardzo wiele osób, nawet większość w naszym kraju, ma maksymalnie jedną książkę w domu albo nie przeczytało więcej niż jednej. Tokarczuk od dawna nie jest już wyłącznie polską pisarką. Znana na całym świecie i przetłumaczona na blisko 40 języków książka Prowadź swój pług przez kości umarłych była polecana przez gwiazdy filmowe takie jak Pedro Pascal czy Natalie Portman. I am so honored to be speaking today to Olga Tokarczuk. Zarówno Natalie Portman, jak i Dua Lipa prowadzą na YouTubie kluby książkowe. Prowadź swój pług przez kości umarłych jest dla fanów Dui Lipy lekturą na styczeń. Did the book create any kind of debate on hunting in Poland? Czy książka wywołała w Polsce dyskusję dotyczącą łowiectwa? Pyta piosenkarka. Yeah, I had a problems. I have a troubles after really? This book in Poland. Mm-hmm. Tak, miałam z tego powodu problemy, odpowiada noblistka. Celebryckie kluby książki to właściwie nic nowego, bo Oprah Winfrey założyła swój jeszcze w 96 roku, czyli zaraz będziemy mieli 30. rocznicę, ale w ostatnich latach rzeczywiście pojawiły się liczne naśladowczynie. Reese Witherspoon, której rekomendacje mają zwiększać sprzedaż książek nawet o 700%, podobno. Dziennikarka książkowa Natalia Szostak. Trochę inaczej jest w Polsce, bo mamy na przykład Igę Świątek, która przez rok pokazywała swoje lektury, ale to był taki krótki projekt, który się już skończył. Kultura klubów książki ma się jednak coraz lepiej wśród polskich influencerów. Powiedzcie mi, kto z Was przeczytał książkę Czarne Oceany Jacka Dukaja na dzisiejszy Babis Media Book Club? Cudownie. Kto z Was zrozumiał książkę? Wokół książek dzieje się coś naprawdę dobrego, a początek roku to idealny moment, żeby dołączyć do pobliskiego klubu książki lub włączyć się w akcję czytelniczą swojego ulubionego twórcy internetowego lub celebryty. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUV Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? SUV Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mega wyprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 53 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony. Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowe Fordy, Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Branża transportu drogowego w coraz większym kryzysie. Tak wynika z raportu TLP i Spotdata. Branży doskwiera przede wszystkim odchodzenie od węgla, brak kierowców i nieuczciwa konkurencja spoza Unii. Spada liczba przewozów zagranicznych, tak z Polski, jak i z unijnych państw, a także pomiędzy państwami. Prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, Maciej Wroński, powiedział, że jest jednak jeden segment, który utrzymuje się na stabilnym poziomie. Praktycznie nie odczuwamy tego spadku na rynku krajowym. Czemu to zawdzięczamy? No, polska gospodarka w miarę jest jeszcze odporna na to, co się dzieje za granicą, na czym korzystamy my wszyscy jako konsumenci, jako pracownicy i korzysta transport drogowy, gdyż ma co po prostu wozić. Miarą kryzysu jest jednak spadająca liczba wydawanych licencji w Polsce dla kierowców spoza Unii Europejskiej. Kierowcy wożą też coraz mniej towarów, komentuje współautor raportu Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu i założyciel firmy Spotdata. Między innymi meble, materiały budowlane, a także maszyny, urządzenia i elektronika. Jest to ten obszar gospodarki, który doznał ogromnej zmienności w latach po pandemii. Z raportu wynika, że w branży transportowej będą za jakiś czas dominować duzi gracze szukający kierowców w krajach spoza Unii. Branża będzie też musiała przejść na transport niskoemisyjny. Serwis kończymy jeszcze wieściami z rynku walutowego i giełdy. Jeżeli chodzi o waluty, to dolar kosztuje teraz 4,15, euro 4,27, frank 4,55, a brytyjski funt 5,13. No i jeszcze rzut oka na giełdę. WIG20 zamknął dzień nieco ponad procent na minusie. Jutro pochmurno, ale ciepło, nawet 10 stopni na południu. Noc niestety kiepska, bo mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem na wschodzie kraju, a do tego lokalnie wystąpią mgły, które ograniczą widzialność do około 400 metrów. Proszę na siebie uważać. Słuchają Państwo Trójki, tutaj popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki do 19. Dużo przed nami, ale zacznijmy od czegoś, co Państwa poniesie muzycznie. Trójek. Państwo dzwonią w różnych sprawach. To dzięki chaosowi mamy porządek. To chaos stworzył porządek, tak jak i świat. Ja wolę chaos, bo w chaosie rzeczywiście wszystko jest łatwiejsze do znalezienia i opanowania. I chaos nie jest nudny. Chaos nie jest nudny. Ja akurat należę do tych osób, które lubią porządek na biurku i taka historia, kiedyś prezes firmy chodził, sprawdzał biurka, no i spytał, od kiedy Michał na urlopie, a ja po prostu przed chwilą wyszedłem do domu, gdzieś tam to się skończyło, voucherem za ten porządek. Ale tego porządku na biurku, porządek to może mieć każdy, ale tylko geniusz panuje nad chaosem. Bo ja jako elektronik, który tam zawsze coś lubię na tym swoim pulpicie, to też mam zawsze chaos. 18.38, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a teraz u nas czas na reportaż. Zaprasza Anna Dudzińska. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Jedno na 400 tysięcy. Tyle rodzi się dzieci z rzadką wadą genetyczną, o której chcemy dzisiaj Państwu opowiedzieć. I właśnie tak nazwała swój reportaż Aneta Pawłowska-Krać, której udało się uchwycić niezwykłą relację, jaka łączy rodzinę Ewy, Grzegorza i dwójki bliźniaków, Szymona i Ignacego. Mają 1,5 roku, ale nie siedzą, nie chodzą i nie mówią. Ewa, żeby nauczyć się z nimi porozumiewać i rozpoznawać ich potrzeby, uczy ich komunikacji alternatywnej. To taki zestaw gestów i obrazów, licząc, że pewnego dnia będą mogły odpowiedzieć, ale przede wszystkim licząc na to, że pewnego dnia zostanie wymyślone lekarstwo. To będzie opowieść o wielkiej wytrwałości i sile, której paliwem jest miłość. Aneta Pawłowska-Krać i reportaż 1 na 400 tysięcy. Posłuchajmy. Czekaliśmy kilka lat. To były nasze wymarzone, wypragnione dzieci. Kiedy okazało się, że jestem w ciąży, to było takie dopełnienie, spełnienie naszych największych marzeń. Zawsze marzyliśmy o tym, żeby mieć dwójkę dzieci. Okazało się, że jestem w ciąży bliźniaczej, co było dla nas bardzo dużym szokiem. Nie wyobrażałam sobie siebie jako mamy trójki dzieci, więc początek ciąży był dla mnie jakimś takim... Nie wiedziałam, w jakim świecie jestem, ale później pamiętam, jak powiedziałam mojemu mężowi, że oby były zdrowe. Przez lata walczyłem o to, żeby było fajnie, żebym był takim człowiekiem z reklamy telewizyjnej, ze wspaniałą rodziną, pracą. Zaczęliśmy sobie wyobrażać naszą przyszłość, że nasze dzieci dorosną. Śmieliśmy się, że może będą albo Igą Świątek, albo Robertem Lewandowskim i będziemy mieć tak dużo dzieci i będą do nas przyjeżdżać na święta i że musimy zwiększyć stół jadalniany, bo będzie, że po prostu czeka nas piękna, świetlana przyszłość. Bardzo nas to zaskoczyło, ale to był taki ogrom szczęścia. Nagle okazuje się, że świat nie jest taki wspaniały i wszystko się może człowiekowi przydarzyć. Co dalej, tak? Jak dalej pokierować swoim życiem, żeby to wszystko posklejać? To jest strasznie ciężkie. Myślę, że mało jest rzeczy na świecie, które potrafią tak wstrząsnąć psychiką człowieka. Chłopcy skończyli miesiąc, przyjechała do nas pani rehabilitantka. Bałam się takich powikłań typowo związanych z ciążą bliźniaczą, więc chciałam, żeby po prostu przysłowiowo mówiąc rzuciła na nich okiem. To był taki dosyć trudny dla mnie moment i też dosyć długo miałam trochę wyrzutów sumienia, że jednak tak późno to wyłapałam. Jak pierwszy raz ich zobaczyłam, no to pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to był ich bardzo duży oczopląs, ale w międzyczasie oni byli u bardzo różnych specjalistów. Oni stwierdzili, że wszystko jest w porządku, tam był neurolog, no więc to trochę uśpiło moją czujność. Dlatego mówię, że uśpiło, bo u chłopców było coś, co zawsze u mnie zapala czerwoną lampkę, czyli ja pracuję z dzieckiem, wiem, że rodzice dobrze pracują, dobrze robią jakieś zabawy, ćwiczenia, a dziecko się nie rozwija. I to jest taki pierwszy znak, że coś jest nie tak na ogół z układem nerwowym. No i u nich tak było dokładnie, pomimo tej pracy, no mojej, ale też przede wszystkim rodziców, no oni się nie rozwijali. My też mieliśmy wśród znajomych dzieci, które urodziły się mniej więcej w podobnym czasie, więc widzieliśmy, że ten rozwój zaczyna coraz bardziej odstawać. My w międzyczasie też szukaliśmy dobrego ortopedy dla naszych dzieci, bo stopy chłopców nie wyglądały tak jak stopy wszystkich dzieci. Byliśmy na USG bioderek w szpitalu na Lindleya. Lekarz potraktował mnie w taki sposób, że poczułam się jak kobieta, która wierzy w różdżce, bo powiedział, że jeżeli ja słucham rehabilitanta, a rehabilitant jest magistrem, a nie słucham lekarza, no to on nie będzie ze mną rozmawiał, bo to, że rehabilitant mi powiedział, że coś jest ze stopami nie tak, no to nie powinnam go słuchać, bo to lekarz ma rację, a on jako lekarz mówi, że wszystko jest okej. Później znaleźliśmy specjalistę od takich stóp. Okazało się, że nasze dzieci mają stopy końsko-szpotawe. To był czerwiec, więc chłopcy mieli troszkę ponad 4 miesiące. Like soldier, Ja pamiętam taki moment, kiedy stałam tutaj, rozmawiałam z naszą panią rehabilitantką, która przychodziła do nas i mówię, słuchaj, mi się wydaje, że już tego jest za dużo. Chłopcy nie podnoszą głowy, są wiotcy, ta wiotkość na mnie mija, dochodzą te stopy, końsko-szpotawe, mają oczopląs, byli oglądani w Centrum Zdrowia Dziecka i ci lekarze niby powiedzieli, że wszystko jest okej i czasem dzieci takie się rodzą, ale dla mnie już było tak za dużo. I mówię, ja się po prostu bardzo boję, że za tym coś stoi. Zaproponowałam jeszcze raz wizytę u neurologa, u takiego, że wiem, że bardzo dobrego specjalisty, który zajmuje się dzieciakami bardzo różnymi. No i chyba od tego momentu to już poszło bardzo szybko, ta diagnoza chłopców. I my pojechaliśmy do doktora Bogotko. Ja cały dzień byłam zdenerwowana, jakbym strasznie się bała tego, co nam powie. I pamiętam, że ona nam powiedziała, że rezonans magnetyczny naszym dzieciom no, jest konieczny i że wypisze nam skierowanie do szpitala. Ten pobyt na oddziale neurologii dla mnie osobiście jako matki był szokiem. Tam było tyle chorych dzieci, tyle strasznych historii, że ja poczułam, że to, że my mamy dzieci i być może, znaczy jeszcze wtedy myślałam, że te dzieci są zdrowe, to jest po prostu jakiś cud. Że o tym się nie mówi, że tych przypadków jest tak dużo. I nadszedł ten dzień, kiedy po rezonansie przyszła doktor Bogotko i powiedziała, przykro mi, ale wasze dzieci nie mają mielinizacji mózgu i wskazuje to na ciężką chorobę genetyczną. Na ciężką chorobę genetyczną i musimy zbadać, co to za choroba, żebyście wiedzieli. Też w kontekście tego, że mamy jeszcze przecież starszą córkę. My oczywiście zdecydowaliśmy na te badania. Tego samego dnia zawieźliśmy próbkę krwi do badania i czekaliśmy 4 tygodnie na wyrok. W okolicach 5 miesiąca życia Igusia i Szymusia dowiedzieliśmy się, iż mają zespół Pelizeusa Mesbachera, czyli dosyć poważną wadę genetyczną, która jest bardzo, bardzo, bardzo rzadka w tym momencie w Polsce żyjących dzieci. To jest około 10. Szymo, kto będzie teraz ćwiczył? No proszę, co chłopak, widać, podpisane. Tak. Hej, co słychać? Tak. Zaśpiewajmy. Co to za uśmiech piękny? Hejo. Żyjemy w takiej nieświadomości, czy chłopaki mają zespół Lia, czy nie mają zespół Lia, bo akurat zespół Lia jest jeszcze gorszy niż zespół Pelizeusa Mesbachera, także wiedza, że mają, to jest w ogóle już prawie duża pewność, że nie dożyją na przykład 3 roku życia, tak? Ale na ten moment patrzymy na ich rozwój i raczej jesteśmy gdzieś tam, żyjemy w świadomości takiej, że i staramy się przynajmniej tak sobie to tłumaczyć, że raczej tego zespołu nie ma. Jest zespół Pelizeusa Mesbachera i robimy wszystko, żeby gdzieś tam wyprowadzić ich na odpowiednie tory. Dawaj tego buciaka. Ejo! Ja wiem, że to już wiesz, no. Oczywiście szok, niedowierzanie. No ale my jesteśmy mężem ludźmi czynu, więc razem z naszymi znajomymi, przyjaciółmi, z naszą rodziną zaczęliśmy szukać szansy. Myślę, że skontaktowaliśmy się z lekarzami na każdym kontynencie, szukając pomocy dla naszych dzieci. Na ten moment nie ma leczenia. Nikt nie znalazł jeszcze takiego leku, który by dał szansę na długie życie chłopcom. Ale my nadal wierzymy, że ten moment nadejdzie. Jesteśmy teraz w kontakcie ze szpitalem w Filadelfii. Oni rozpoczynają badania kliniczne nad lekiem, więc jest szansa, że ten lek w jakiejś perspektywie czasu się pojawi i my w to bardzo wierzymy. Jedyne, co możemy robić i co robimy, to jest utrzymanie chłopców w jak najlepszej kondycji fizycznej. O, idzie chyba pani Alicja. O, idzie też pies. Otwarte! Nasze dzieci powinny już chodzić, powinny mówić pojedyncze słowa i powinny samodzielnie być w stanie się bawić. Nasze dzieci dzięki intensywnej rehabilitacji są w stanie przewrócić się na bok. Nie siadają samodzielne, nie potrzebują specjalistycznego sprzętu. No oczywiście nie chodzą. Od pewnego czasu zaczęli gaworzyć. Mówią po swojemu, wydają jakieś dźwięki. To nie są słowa, ale widać, że chcą coś nam przekazać. Czasami się śmiejemy, że jak Ignacy zacznie mówić, to nie można mówić słowo. uśmiechają się jak każde dziecko, ale nie są w stanie się w żaden sposób z nami skomunikować w taki jasny sposób. Każdy ich nowy ruch to jest ogrom pracy. To jest bardzo, bardzo ciężka praca. No taka, że gdybyśmy my jako zdrowi ludzie chyba tyle ćwiczyli, to każdy by maraton przebiegł, nie? Już wiesz, to mamy. No tak. Rehabilitujemy ich non-stop różnymi metodami rehabilitacji. Podajemy im zróżnicowane suplementy. Ściągamy nawet suplementy z Japonii, z Rosji, z UK-a. My nie wiemy, ile oni pożyją, czy my ich uratujemy. Ale wszystko po to, żeby dać im jakąś taką szansę, jakąś taką jakość życia. My też wiemy, że nasza historia może skończyć się bardzo różnie, ale też uważamy, że naszym dzieciom ta jakość życia po prostu się należy. Wyjechaliśmy dwa razy w tym roku już pod namiot, żeby oni zaznali takiego normalnego życia, że my nie kładziemy ich w kącie, my po prostu z nimi żyjemy na tyle, na ile mamy takie możliwości, nie wiem, sprzętowe, technologiczne. Wyposażyliśmy ich w takie siedziska, które pozwalają im siedzieć, żeby nie leżeli non-stop. Mają swoje stoliczki, mają specjalne zabaweczki przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Pomarańczowy, niebieski, czerwony, zielony. Mają cudowną siostrę. Moja córka non-stop nie zaskakuje. Ostatnio na przykład zniosła im całe pudełko spakowane dla chłopców, dla swoich braciszków. Jak już wiedziała, że będzie miała braci, to popakowała zabawki i zniosła całe pudełko psiego patrolu i mówi: mamo, ja wiem, że oni nie mogą się bawić, ale ja im wszystko pokażę. Rozłożyła dywan z jakimiś takimi narysowanymi trasami i im pokazywała, jak te samochody jeżdżą, tak żeby wprowadzić taką jakąś namiastkę normalności w to wszystko, że ważne jest tu i teraz. Nie mamy, nie mamy. A kuku? Nie. Jak? Jeszcze mnie będzie znak. Myślę, że po prostu nauczyliśmy się tak trochę nie myśleć o przyszłości, nie zastanawiać się nad naszymi uczuciami związanymi z tą chorobą, tylko po prostu cieszymy się z tego, że oni są, że dzisiaj jest ładny dzień, że było super lato, że mogliśmy spacerować dużo. Oczywiście wolałabym być w innym miejscu mojego życia, żeby moja cała rodzina była zdrowa, żebyśmy jedyne nad czym się zastanawiali, to gdzie wyjedziemy na wakacje i czy pojedziemy na narty, czy na nie nie pojedziemy i żeby takie problemy nas dotykały, ale nie do końca rozumiemy, dlaczego to nas spotkało. Ale tak jest i jakby długo zajęło mi poukładanie sobie w głowie tego, że nawet jeżeli będę to nad tym się zastanawiać, będę zgłębiać to, dlaczego to się zdarzyło u nas, a nie dlaczego my byliśmy tym jednym na 400 tysięcy przypadkiem, a moglibyśmy być tym drugim, który akurat by był zdrowy i dlaczego jeszcze dwójka dzieci, że może gdyby byli nie jednojajowi, to chociaż jeden chłopiec byłby zdrowy, to nawet łatwiej by było nam fizycznie. Ale to, że my się zastanawiamy czasem nawet nad tym, to nic nam to nie daje. Ja też ostatnio bawiłam się z chłopcami i też naszły mnie takie myśli. Leżyliśmy sobie tu na macie, rzucaliśmy sobie misia do góry i myślę sobie, że to jest tak niesprawiedliwe, co nas spotkało. A potem sobie pomyślałam, że właściwie my nie mamy wpływu na to, ile czasu nam zostało z tymi dziećmi, bo może przyjdzie jesień, przyjdzie infekcja i my nie wiemy. Tak, Szymon? Chłopcy są śmieszni, jak pani widzi. Cały czas uśmiechają się. Im wystarczy poświęcić chwilę i oni już są przeszczęśliwi. Jakby... Tak. Walczymy i zobaczymy, co to będzie. Siemcio. Tak czy nie? To była przejmująca opowieść Anety Pawłowskiej-Krać, 1 na 400 tysięcy. A na reportaż w Trójce zapraszała nas Anna Dudzińska. Bardzo dziękuję. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a państwu nasz telefon bardzo się podoba. 22 i 7 trójek. W najróżniejszych sprawach dzisiaj przyjmowaliśmy od państwa głosy, opinie, zapytania i wątpliwości. Wrócimy jeszcze do nich, żeby odrobinkę je podsumować, ale przez chwilę posłuchajmy. Proszę państwa, aha, tak pięknie gra, ale chcę, żeby państwo mogli wypowiedzieć się w sprawach biurek, ale chyba nie tylko. 22 i 7 trójek. Dzisiaj przez całe popołudniowe zapraszamy do trójki. Pytałam państwa, czy mają państwo na biurkach chaos czy ascezę, a państwo mówili. Taki cios otrzymałem od pracodawcy na koniec ubiegłego roku, że wręczył mi wypowiedzenie ni stąd, ni zowąd, bez żadnego ostrzeżenia i strasznie za swoim biurkiem tęsknię. Muszę szukać nowego. Dobrze, chciałabym podziękować panu, który przed chwileczką powiedział się na temat chaosu, że porządek może mieć każdy, ale tylko geniusz pracuje i panuje nad swoim chaosem, bo jestem właśnie w kontekście rozmów z wychowawcą klasy, gdzie pani mówi, że mój siedmiolatek na ławce ma bałagan, że tam panuje chaos, no ale wszystko robi, dostaje świetną ocenę, tylko ten bałagan. Bardzo panu dziękuję, wykorzystam pana odpowiedź jako ciętą rytmostę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stworzony, by zachwycać, Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Nasz koszyk, twoje oszczędności. Każdy z nas oszczędza. Oferty specjalne i kupony. Tak, tylko z Kaufland Card. Od czwartku polędwica sopocka lub szynka konserwowa 3,99 za opakowanie. A napój jogurtowy Actimel 4 buteleczki 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.